هر یه جن داخم چونه خالی لجیر من لکی هر وانسه خالی سونه و شرطی عیبی بروان لقلب قایا چونه نم بوچه نم خوینی تو دوستم وقت تقلیم کنه مگه مکه مگه مکه مگه مکه می جولینا دوری باو بیلاوینا چاو رشگل لدور گرم آنی الچی بو سفر ساگه که بو حالا گرم ساگه که بو حالا گرم بمجه چاوکانی کردمی بونم ماما لبر پیچ خاندمی بسر او فردم رو تارکانی روزی و بشبین جنده یراخی لسر سمتی خزی و مگه مکه مگه مکه مگه مکه می جولینا دوری باو بیلاوینا چاو رشگل لدور گرم آنی الچی بو سفر ساگه که بو حالا گرم ساگه که بو حالا گرم یا جبرنجی صدریه نردم مخواز من یکچیه رازی نبونه کریه در ریکانی پیگیم سر عجایم گریه هیود هتیو شیدی توم هتو بمگره فریه مگه مکه مگه مکه مگه مکه می جولینا دوری باو بیلاوینا چاو رشگل لدور گرم آنی الچی بو سفر ساگه که بو حالا گرم ساگه که بو حالا گرم بیا کردوسان خیابانی خلخاله تازه یار یکم گرتوه ممکه که پرتقاله خاورگیان گلی جوانی چند به ناز و عنوانی هر دلی پامیزه یه تیتوه لریکانی مگه مکه مگه مکه مگه مکه می جولینا دوری باو بیلاوینا چاو رشگل لدور گرم آنی الچی بو سفر ساگه که بو حالا گرم ساگه که بو حالا گرم